น้องแบงค์ปัจจุบันอายุ26ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งเหมือนกันนะครับในจังหวัดลพบุรีเมื่อ4ปีที่ผ่านมาวันนี้เรามีถนน3เส้นแล้วนะฮะมีทั้งที่ขอนแก่นพุทธมณฑลแล้วก็คราวนี้ไปที่ลพบุรีครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้กับของน้องแบงค์ฮะไปนาทะเลเลยครับสวัสดีครับแบงค์ สวัสดีครับพี ่แบงค์ตอนนี้โทรมาจากที่ไหน ที่ลพบุรีเหมือนเดิมครับ ที่ลพบุรีเหมือนเดิมแบงค์ครับไฟติ้งคืนนี้นะฮะนะครับมีให้เลือกอยู่2องค์ครับนะฮะหลวงปู่ทวดกับหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณครับพี่ หลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณด้านหน้าด้านหลังจะเป็นหลวงปู่นวลนะครับนะฮะได้ครับผมมาแบงค์มาว่าถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตอนสมัยผมเรียนอยู่แถวบ้านนะครับเรียนอยู่การช่างปวช.ก็คือตอนนั้นก็ได้แฟนที่เรียนอยู่สาขาเดียวกันก็คบกันแม่ก็นานอยู่ครับนานพอสมควรก็อยู่กินกันด้วยอะไรเงี้ยก็มีวันหนึ่งผมไปเที่ยวบ้านเขานะครับบ้านเขาเนี่ยจะอยู่เขตไปทางลำนาลาย ครับ ก็ไปถึงบ้านเขาก็ประมาณ3 ทุ่มพอถึงบ้านเขาแล้วก็คุยกันไม่ลงตัวครับพี่ก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันก็คือคว้างโทรศัพท์ผมแตกผมก็เลยไม่พอใจก็เลยคว้ากุญแจรถที่เป็นรถเก๋งนะครับก็คือกุญแจรถกับเงินในกระเป๋าอีก700 บาทคว้ารถแล้วก็ออกไปจากบ้านเขาขี่ไปทางเขตลำนาลายแหละครับขี่ไปเรื่อยๆก็ด้วยความว่าเราไม่อยากจะทะเลาะอะไรร้ายแรงมากเราก็เลยตัดปัญหาไปก็ขี่ไปเสร็จก็บวกกับความว่าผมไม่ค่อยสบายด้วยแหละผมกินยาอะไรไม่ค่อยสบายยาแค่ไข้หวัดเลยไม่ค่อยสบายก็ขี่ไปมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเกือบถึงลำนาลายมันจะมีร้านนั่งกินมีร้านกับข้าวธรรมดานี่แหละครับ ก ็นั่งกิน สั่งของมากินแล้วก็สั่งน้ำมากินเสร็จก็ให้ใจเย็นลงใจเย็นลงก็อ่ะเราจะกลับไปคุยกับเขาแหละ กลับไปบ้านเขาแหละใจเย็นลงแล้วก็เลยตีรถกลับครับตีรถกลับแต่เส้นทางนี้ผมไม่เคยมาเลยครับผมไม่เคยผ่านไม่เคยมาเลยมาก่อนด้วยความว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาผมมาบ้านเขาอาจจะเป็นมาผมไม่ได้มาเคยมาเส้นนี้แต่เขาให้ลองมาเส้นนี้นะอะไรเงี้ยมันใกล้กว่าที่แบงค์เคยมาอะไรแบบนี ้ ผมก็เลยเหมือนจะกลับไม่ถูกไงลุงก็ค่อยๆขี่มาดูป้ายมาเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ผลปรากฏว่าผมขี่ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแต่วันนั้นอ่ะเป็นวันที่มืดมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันมืดจริงๆเพราะขี่มาเรื่อยๆมันมีเขาอยู่ฝั่งขวามือผมเนี่ยเขาลูกใหญ ่ นะผมจำได้แล้วก็ฝั่งท้ายมือเนี่ยผมมองไม่เห็นมันมืดแต่เห็นแต่ไฟรถผมแล้วก็ไฟข้างทางมันไม่มีครับมันก็จะมีแต่ป่าพูดง่ายๆครับผมขี่ไปสักพักหนึ่งยังไม่ทันถึงบ้านนี่หรอกครับมันอีกไกลครับรถดับรถดับบึบบึบบึบบึบบึบบึบผมก็เลยเอ้าโอ้โหลืมเติมน้ำมัน มัน หมดน้ำมันหมดเอาไงดีน้ำมันหมดเอาไงดีเราผมก็พยายามจะรอคนให้เขาขี่รถผ่านมานะครับแต่ผมยังไม่ลงจากรถนะด้วยความว่าผมก็กลัวมันมืดแล้วด้วยดึกแล้วช่วงนั้นน่าจะประมาณดูนาฬิกาในรถน่าจะประมาณจะเที่ยงคืนแล้วครับก็ทางเนี้ยครับเส้นนี้แล้วแต่คนเขตบริเวณนั้นนะครับรู้จักดีก็คือจะไม่ค่อยมีรถเลยหลังจากสามทุ่มไปแล้วทั้งที่เป็นถนนสองเลนนะครับพี ่ ก็คือตัดสินใจนานและรอนานและเกือบจะเที่ยงคืนก็รอประมาณจนถึงเที่ยงคืนกว่าๆผมก็เลยออกจากรถตัดสินใจออกจากรถแล้วก็กดไฟฉุกเฉินไว้พยายามมองหาบ้านคนเพื่อจะเดินไปบอกเขาให้เขาช่วยเหลือใช่ไหมครับแต่พอผมเดินไปเนี่ยมันตัดสินใจยังไงลูกเดินไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ผมห่วงรถพี ่ ห่วงรถแล้วก็ได้มองซ้ายมองขวามันก็มืดหมดก็ห่วงรถเพราะรถมันจอดอยู่คันเดียวเลยไม่มีรถผ่านเลยอะไรเลยก็เลยเดินกลับเขาตัดสินใจเอ้านอนในรถนี่แหละนี่มาเที่ยงคืนกว่าแล้วเดี๋ยวก็เช้าแล้วนอนในรถตัดสินใจเข้าไปในรถติดประตูตุ๊บ แล้วก็บิดกุญแจมันสตาร์ทไม่ได้ครับแต่อาศัยเปิดแอร์ไว ้ ให้มันพอเย็นแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้ผมน่าจะนอนตอนผมนอนนะผมนอนอยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังรถคือรถไม่เป็นรถเก่งธรรมดาเนี่ยครับนอนข้างหลังก็นอนลงไปด้วยความว่าเรากินยามาที่ผมบอกไม่สบายมันก็รู้สึกว่ามันง่วงก็เลยเผลอหลับไปพอหลับไปผมหลับไปมีลักษณะได้ยินเสียงครับปุกปุกปุกปุกปุกปุก เสียงเหมือนเคาะ ปุกปุกปุกปุกปุกปุกเคาะก็เหมือนคนเคาะกระจกคร ับ ด้วยความสัญชาตญาณว่าเรารู้สึกตัวแต่ว่ายังบวกกับการกินยาของเราไปรู้สึกเพลียๆหน่อยก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนด้วยความกลัวว่าใครอ่ะใครอ่ะออกเลยนะผมก็เลยบอกงี้ครับแล้วพอบอกว่าใครออกเลยนะครับไฟรถที่ผมเปิดไว้ไฟฉุกเฉินนะครับกับแอร์มันก็ค่อยๆดุยแล้วก็ดับลงไปเพราะว่าแบตเตอรี่มันหมดผมก็เอาแล้ว ผมกลัวคนช่วงนั้นผมไม่ได้กลัวอะไรเลยครับผมก็เลยกระโดดเข้าไปหน้ารถนั่งอยู่ตรงพวงมาลัยคนขับแล้วก็เปิดกระจกฝั่งข้างๆเพื่อจะได้หายใจสะดวกแต่มันมืดหมดทุกอย่างมืดทั้งหมดเลยไม่มีรถที่จะไม่มืดทุกอย่างแล้วผมก็เอ็นเบาะลงด้วยความว่าล็อกประตูแล้วไม่มีอะไรหรอกเสียงเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นสุนัขหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราไม่อยากจะคิดว่าเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นอะไรครับก็เดินเอ็นเบาะลงไปสักพักนึงเอาเดี๋ยวพี่เสียงมากแล้วครับเสียงเหมือนผมได้ยินมาไกลๆนะครับตามลมนะครับเสียงดังเหมือนคนตีคลองตึ้งปักตึ้งปักตึ้งปักอะไรเงี้ยผมได้ยินผมก็คิดว่าเขาคงใส่เขาคงมีงานมีอะไรหรือเปล่าไกลๆเสียงเลยมาตามลมใช่ไหมครับพอนอนไปทีสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกระดิ่งเข้ามาพี่มีเสียงกระดิ่งครับกิ้งกิ้งกิ้งผมก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้นผมไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่ามันคงจะเป็นเสียงตามลมก็เขาอาจจะมีบ้านงานอยู่อะไรอยู่ทำนองน ั ้นแล้วพอสักพักหนึ่งมีลักษณะของวัตถุบางอย่างครับพี่ปุกปุกปุกปุกปุกปุกปุกอยู่บนหลังคาผมแล้วไหลลงมาข้างหน้ามันมองตอนนั้นผมเห็นไม่ชัดเจนมันน่าจะเป็นเหมือนผลไม้เสียครับน่าจะเป็นผลไม้ที่มันเสียผมจำได้น่าจะเป็นส้มแล้วมันเสียแล้วผมก็เอาแล้วมันมาจากไหนใครมาแกล้งแม่ดิ ครับ แต่ถามว่ากล้าลงรถไหมผมไม่กล้าลงครับเพราะผมตัวคนเดียวผมคิดว่าอยู่ในรถปลอดภัยกว่าแล้วจังหวะนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่คนแล้วครับพี ่ทำไมครับ มีลักษณะกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำอบมันกระฟุ้งกระจายเต็มรถของผมเองครับพี่ทั้งที่รถผมเนี่ยผมต้องรู้ว่าผมใช้น้ำยาปรับอากาศอะไรหรือว่าอะไรอย่างผมต้องดูดีแต่มันเป็นกลิ่นน้ำอบเข้ามาในรถแล้วก็มีเสียงคนเดินรอบรถแต่ผมมองไม่เห็นนะครับว่าใครเพราะมันมืดน่าจะประมาณ3คนเดินแล้วทิ้งส้นนะครับดังตึกตึกช่วงนั้นผมก็หลับตาพี ่ ผมหลับตาแล้วผมกลัวผมหลับตาแล้วได้ยินเสียงลักษณะเหมือนคนพูดกันแล้วก็แล้วได้ยินผมได้ยินแค่คำว่าเหมือนพูดว่าปะเท่งปะปะเต่งปะปะเต่งปะป ะ เต่งปะบอกว่าแม่ยานางช่วยลูกด้วยนะถ้าลูกเจออะไรไม่ดีก็ขอให้เขาออกไปด้วยเถอะได้ยินและครั้งที่ผมได้ยินมันมากับเสียงกระดิ่งด้วยครับพี่กิ๊งกิ๊งกิ๊งและผมก็นึกใจว่าให้มันเช้าให้มันช้าแล้วก็ให้เขาไปแล้วนึกในใจแล้วสวดมนต์ในใจนะโม3จบ นโมสมุทรสาสามจบผมก็ท่องอย่างนั้นครับแต่เสียงก็เงียบไปครับพี่เงียบไปคราวเนี้ยมาแบบเต็มๆเลยพี ่ เสียงลักษณะเหมือนมีวัตถุแรงๆชนมาที่ท้ายรถ ครับ ตุ้ม โอ้โห สะเทือนพี่สะเทือนจนข้างผมเนี่ยเกือบจะกระแทกกับพวงมาลัยครับผมไม่ได้ขาดบิวขาดอะไรผมนอนธรรมดาช่วงนั้นแหละผมคิดในใจว่าผมพนมมืออย่างเดียวเลยพี ่ พนมมือว่าช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยพ่อแม่ครับช่วยผมด้วยครับ ครับ เสียงก็ยังอยู่เลยพี่ชนตุ้มเสร็จปุ๊บก็ยังปะเองปะปะเองปะแล้วก็เสียงเหมือนคนขากระเลดครับว่าตัดสินใจเอาพระหน้ารถที่ของตรงพวงมาลัยครับมาแขวนที่คอแล้วเสียงทุกอย่างก็เงียบไปแล้วพอนั้นผมนั่งจนถึงประมาณตีห้านะผมจะทำได้เพราะมันฝันเริ่มสว่างแล้วแล้วมันจะมีสิบล้อมาคันหนึ่งครับผมเห็นสิบล้อสาดไฟมาแล้วผมรู้สึกว่าผมมาจอดตรงนี้ได้ยังไงและรถผมน้ำมันหมดได้ยังไงฝั่งที่ผมเปิดกระจกอยู่ครับมันมีสารเต็มไปหมดเลยครับพี ่ สารพระภูมิใหญ่มากไม่รู้ว่าสารอะไรมีชุดไทยมีคนมาเส้นไหว้แต่สารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกับถนนพี่มันต้องเดินเข้าไปประมาณ29ครับ ครับ แล้วก็มีเครื่องดนตรีมีอะไรเต็มไปหมดแล้วก็มีรูปปั้นคนเต็มไปหมดเลยครับพี ่ คนแล้วก็รูปปั้นนางรำ โอ้โห ก็เลยแบบผมยืนงงตรงนั้นสักพักนึงนะผมแทบจะทิ้งวิ่งหนีทิ้งรถเลยนะครับแต่พอเอิ้นว่าผมคือพยายามที่ฝืนใจหันไปยกมือไหว้ครับ ครับ หันไปยกมือไหว้แล้วก็บอกผมไม่ได้มาร้ายนะผมมาดีรถผมเสียครับผมไม่รู้ว่าผมมาจอดขวางทางกันหรือเปล่าผมก็ขอโทษท่านด้วยแล้วกันท่านอย่ามาหลอกผมเลยนะผมกลัวแล้วผมยกมือไหว้ในใจนะครับคุณใจแล้วพอสักพักนึงมันก็มีลมมากระแทกใส่หน้าผมมันกระแทกใส่บุบแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็มีมันก็มีอยู่ดีๆมันก็มีคนขี่รถผ่านมาเป็นสามล้อนะครับสามล้อน่าจะขนเกี่ยวกับพวกเขาเก็บหญ้าให้แพะให้อะไรเงี้ยผมก็เลยขอก็ติดรถไปจ้างให้เพื่อนเขาที่มาด้วยกันเนี่ยเฝ้ายืนเฝ้าไว้เพราะผมก็ไม่กล้ายืนตังค์ให้เขาไปซื้อเองใช่ไหมครับผมต้องไปซื้อน้ำมันผมก็เลยถามเขาว่าตรงนี้มันเป็นอะไรเขาบอกว่าโอ้โหทำไมรถมันซวยจอดพังอยู่ตรงนี้ล่ะ ทำไมผมมันเป็นอะไร เขาบอกว่าผมว่าเป็นไรเขาบอกตรงนี้นะถ้าสิบล้อหรือคนที่ขับรถผ่านเนี่ยเขาจะไม่ผ่านกันหรอกกลางคืนนะแล้วบางทีถ้าผ่านแล้วก็ต้องบีบแต่ถ้าไม่บีบแต่รถก็จะไปไหนไม่ได้เลยอยู่อย่างนั้นแหละเลยไปก็อยู่ดับไม่ดับก็เสียครับครับเขาเรียกศาลเจ้าแม่ครับผม ศาลเจ้าแม่อะไรจำไม่ได้แล้วนะ ผมจำไม่ได้ครับศาลเจ้าแม่แต่เขาต้องชอบฟังดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยลืมเหมือนกัน โอ้เท่ากับว่าจริงคือแบงค์นะคืนนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้ว่าจะเป็นข้าวของเลยก็ตามแต่อย่างส้มนี่ก็คือส้มก็คือผลไม้ที่เขาไปไหว้แล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรใช้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่นั่นเอาปลาใส่รถเราด้วยความที่ไม่พอใจเสียงก็แทก ครับ หลังรถก็น่าจะมาจากวิญญาณที่นั่นแล้วก็รวมไปถึงไอ้ปะเท่งปะนั่นก็คืออาจจะเป็นนางรำ เหมือนเล่นลำอะไรเงี้ยพี่แล้วมีกระดิ่งที่ขา โอ้วิครับนึกภาพตาแล้วแบบโอ ้ครับแล้วรถเหมือนพยายามถ้าเป็นไม่ได้เหมือนเขาพยายามที่จะเป็นคนคือมึงเขาจะบอกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ อย่ามาจอดขวางที่กู ใช่คือเลยลักษณะอย่างนั้นไ ป จอดพอดีทางเลยนะพี่แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจอดนะมันดับตรงนั้นพอดี มาพูดตรงนะโอ้เป็นพี่นะพี่เห็นเนี่ยนะพี่จะล็อกรถแล้วพี่จะไปเลยล่ะพี่ไม่อยู่ตรงนั้นแน่ๆ ผมเห็นแล้วมันไม่มีทางที่จะไปได้พี่มันมืดหมดทุกอย่างแล้วผมกลัวคนครับผมไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องวิญญาณครับครับพี ่นะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะแบงค์นะ ใช่ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะรอรุ่นแล้วกันนะว่าคืนนี้จะเป็นผู้ชนะหรือเปล่า ได้ครับผม ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากครับ ครับผมสวัสดีครับผมส